De Italiaanse oud-burgemeester die in 2015 migranten naar zijn dorp haalde, moet 13 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan ambtsmisbruik, fraude, verduistering en bevordering van illegale immigratie. Zijn beleid trok destijds wereldwijde belangstelling. In Turkije heeft een vermiste man een tijdje meegeholpen met de zoektocht naar zichzelf. Turkse media schrijven dat de man in een bos op een zoektocht door de politie stuitte en besloot mee te helpen. Hij wist op dat moment niet dat zijn familie al uren naar hem op zoek was. Toen leden van het reddingsteam zijn naam begonnen te roepen, viel het kwartje. "Ik ben hier," riep hij terug. Volgens lokale media was de man dronken. ANWB verkeersinformatie. Staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarensveen 10 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Hardingsveld Griesendam 20 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos een half uur oponthoud. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Vanavond onderzoekt Zembla de macht van de supermarkten. Wat doen bijvoorbeeld Albert Heijn of de Jumbo om de voedselketen te verduurzamen? Zembla ontdekt hoe de grootgutters zich achter de schermen verzetten tegen openheid en strengere regels. Vanavond in Zembla de supermarktmacht. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Ster. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. We kennen hem als Mr. TV. En dus is hij de aangewezen man om 70 jaar televisiegeschiedenis te duiden. Over de kracht en macht van verzuiling, over hogeschool en volksamusement. Met Mies, twee keer Willem en Atje Visser. Hier is Bert van der Veer. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Bert is erg op zichzelf, dat zei je moeder altijd. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ik ben graag een beetje in een cocoon, geloof ik. Ik ga ook niet naar theater of zo. Heel af en toe de rode loper op, maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Ja, dat geleden. Is de laatste tijd ook niet meer. Er was geen rode loper maandenlang, dus dat scheelt ook weer. Maar is het altijd zo geweest dat jij op jezelf bent? Want wat verstond ze daaronder? Of wat versta jij daaronder? Mijn vader begreep dat iets minder dan mijn moeder. Maar ik was al heel veel bijvoorbeeld bezig met gedichten schrijven, om maar eens wat te noemen. En dan, mijn vader die snapte dat niet. En mijn moeder zei dan, laat die jongen toch, dat komt wel goed. Die had heel erg een soort van tolerantie, maar ook geloof. En dat en begreep dus dat ik gewoon af en toe op mezelf wilde zijn. Was je anders? Ja, ik was wel een beetje anders dan de jongens die met hun poeg de meisjes wisten te veroveren. Ja, dat viel voor mij niet mee destijds. Zeker destijds voegde ik eraan toe. Dat lukte destijds helemaal niet. Nee. En waar zat hem dat dan in? Ja, ik had het gewoon niet in me, Jelly. Dat macho gedrag, dat heb ik nog steeds niet, geloof ik. Ik heb er geen verklaring voor. Ik had hier ook tegenover een multimiljonair kunnen zitten. Dat vind ik zo'n lekker verhaal. Oh, triest is dat, hè? Ja. Ja, het verhaal is dat ik door John de Mol gebeld werd op een dag. En die zei, we zijn met een nieuw project bezig en ik wil graag dat jij jouw mening daarover geeft en een beetje meeloopt met dat project. En het heette De Gouden Kooi. Dus ik maakte een afspraak met hem en ik zei, ik wil dat graag doen, maar dat moet daar natuurlijk wel voor betaald worden. En toen zei hij, je mag kiezen, een uurtarief of 0,05% van de internationale opbrengst. Ja, Jerry, ik koos voor een uurtarief. Ja. Want ik geloofde eigenlijk eerlijk gezegd helemaal, ik vond het echt een heel raar concept. Een paar cameraatjes in huis in Almere en dan gingen dan mensen rondhangen. Toen nog De Gouden Kooi werd Big Brother. Het werd uiteindelijk Big Brother. En ik snapte er niets van, maar ik kwam thuis en mijn beide dochters, een beetje in de puberleeftijd, die vertelde ik dit verhaal en die zeiden in koor, waar kan ik me in laten schrijven? Ik dacht, misschien heb ik toch me vergist. Je kon er niet meer terugdraaien. Nee, ik kon er niet meer terugdraaien. Maar je was echt vet binnengelopen als dat 0,05, ja. Ik heb nooit de moeite genomen om uit te rekenen wat dat geweest zou kunnen zijn. En hoe lang heb je eigenlijk de regie gedaan van Big Brother? Ik heb niet de regie gedaan. Dat heb je niet gedaan, ik wou wel zeggen. Nee, ik ben er wel een paar keer bezig kijken, want vond ik wel weer fascinerend uiteindelijk. Maar dat was gewoon een bespreking met John de Mol om te kijken wat jij daarvan vond. Ja, we hebben wat proefdingetjes gedaan. We hebben wel eens een keer een aantal mensen gewoon in een studio in een tent laten bivakkeren om te kijken wat er zou gebeuren of zo. Dat soort voorbereidingen. Eigenlijk heb je diensten op dit tijdstip. Want ja, dat is ook moeilijk hoor. Dan valt het nu nog wel mee. Het is nu 19:30. Dus bij SBS6 is Johnny nu bezig. Daar kijk ik bijna iedere avond naar, omdat ik het interessant vind hoe dat zich ontwikkelt. En als ik straks naar huis rijd, dan zijn de mooie Nederlandse liedjes aan bod. Dus, beste zangers. De beste zangers. Ja, dus dat mis, van ik, jouw mis ik dankzij jou de helft van. Ja, dat is nou wel heel sneu. Maar er wordt ook gevoetbald vanavond. Ik was al gewaarschuwd. Ja, en we gaan even kijken hoe het is bij Stormkaats PSV, Jeroen Gruter. Ja, ik heb ook dienst. Nee hoor. Ja, je hebt ook dienst. Voetbal kijken is ontzettend leuk. Ik kan het iedereen aanraden. Zelfs Bert van der Veer. Het staat 1-0 voor PSV door het doelpunt van Ibrahim Sangaré. Dat gebeurde na een half uur. Het was een mooie treffer. Het was eigenlijk een logisch gevolg van de ontwikkeling in de wedstrijd. PSV liet het even gebeuren in de eerste 10 minuten. Nam daarna het heft in handen. Creëerde de nodige mogelijkheden. Er had meer in gezeten. Maar uiteindelijk dus toch de treffer en de verdiende voorsprong. We zitten nu in de rust. En het is dus aan de ploeg van Schmid om dit uit te bouwen. Maar in ieder geval vast te houden zo dadelijk in de tweede helft. Goed, we horen je later, Jeroen. En er wordt ook gevoetbald in AZ, in Alkmaar dus, tegen Jablonec, Chris Wobbe. Ja, dankzij Bert van der Veer weet ik dat straks de beste zangers op televisie komt. Daar kijk ik nu al naar uit, want er is helemaal niets gebeurd hier in de eerste 45 minuten. AZ, geen doelpoging geproduceerd tegen de nummer 10 van Tsjechië in 45 minuten. Het zegt alles. Natuurlijk niks ten nadele van de Tsjechen. Met alle respect voor Jablonec moeten we dan zeggen. Die wel een kans wisten te creëren, maar die niet wisten te benutten in de eerste 5 minuten. Maar het is ontluisterend wat de thuisploeg, de Alkmaarse fans, laat zien op de tribunes. Dus wellicht dat zij ook alvast even kijken wanneer begint dat ook alweer. Dat beste zangers van Nederland. Zometeen de tweede helft. Tot later, Chris. En daarna, dit was het nieuws. En daarna, dit was het nieuws. Dus kijk, het is twee uurtjes, top televisieavond. Het is goed gevuld vanavond, ja. Maar jij houdt wel van voetbal. Ik hou van doelpunten. Dus je mist Pip heel erg. Wat ik niet bij PSV hoor, dat vind ik vreselijk. Ja, Pip, herinner jij je Pip? Nee, ik herinner me niet, maar ik las het ter voorbereiding op dit gesprek. Pip, had je zo'n blokje rechtboven? Dat betekent picture in picture. Ja. En dat betekent dus dat je inderdaad, zoals we nu soms met die andere methode hebben om met elkaar te bellen. Uh-huh. Maar in een bovenhoekje kon je dan zeg maar een andere zender zetten. Ja, en dat was voor mij buitengewoon aardig. Want ja, daar valt een doelpunt en dan kun je naar de 25 herhalingen kijken. En ik mis dat vreselijk. En ik heb me er ook wel eens boos over gemaakt. Maar dat schijnt te maken te hebben met de kabel. Die kan maar één. Terwijl ik wel twee televisietoestellen heb die allebei een andere zender kunnen ontvangen in de huiskamer. Maar Pip is overleden. Ja, wat sneu, want dat is nou toch ontzettend handig. Ja, het was zo vreselijk handig. Ja, zeker voor iemand die alleen maar van doelpunten houdt. Ja, dat bewijst maar weer eens dat technologie niet altijd in ons voordeel werkt. Maar heb je ook wel eens die twee televisies tegelijkertijd aan dan? Ik heb zelfs wel een periode gehad dat ik 2 rijen van 3 televisies bovenop elkaar had staan. Hou op. Dat werd vooral heel vervuilend met de afstandsbediening. Want dat was dan, die wist niet welke die moest hebben. Het waren natuurlijk 6 gelijke televisietoestellen. Maar dat, nee, om jezelf een beetje gek te maken. Ja, nee, om echt alles in de gaten te houden. Ja. Maar dat alles in de gaten houden, dat heb ik nog steeds wel. Ja, krankjorum toch? Ja. Beetje wel. Ja, een beetje gestoord. Want schetsen dus. Neem eens mee naar de kamer van Bert van der Veer. Op dit tijdstip. Want hoe laat begint je dienst ongeveer? Zoals je het zelf noemt. Een beetje noemt. Tussen 5 en 6. Misschien een beetje tijd voor Max. Ik ga ook vaker even naar CNN op dat moment. Dat vind ik ook wel weer interessant. En dan pak je natuurlijk het RTL-nieuws mee. Editie NL. Dan probeer je intussen erachter te komen wat Galit en Sophie in het programma hebben. Mm-hmm. Ik kijk absoluut naar RTL Boulevard. Dat is een soort van vooravondminuutje, zal ik maar zeggen. En eten? Gebeurt dat tussendoor? Mijn vriendin heeft er alle begrip voor dat ik dat met bordje op schoot doe. Ik denk dat we in onze relatie 2 keer aan tafel hebben gegeten. Nee, serieus? Ja. En kookt zij dan ook? Zij kookt geweldig. Het is ongelooflijk. Hoe heb je het allemaal voor elkaar gekregen in dit leven? Ik heb het ontzettend voor elkaar. Heel erg naar mijn zin. Kijk, ik zeg er wel bij, Jerry, dat fanatieke televisie te kijken. Ik kan erbij lezen als ik dat wil. Mm-hmm. Er is ook altijd wel wat te googelen. Mm-hmm. Ook naar aanleiding van wat je ziet. Dat je denkt, wie is dat eigenlijk? In welke serie hebben we die eerder gezien of zo? Twitter blijf ik een beetje van weg, van überhaupt van social media. Provocerende boodschappen. Mm-hmm. Want als ik daar eenmaal aan begin, dan. U sterk van de dam. Ja, er zijn echt avonden dat ik wel 3 tweets zou kunnen verzenden over dingen die niet goed zijn op de televisie. En dan? Ik bedoel, het zou toch hartstikke leuk zijn? Wouke van Scherrenburg bemoeit zich nog met de politiek. Je krijgt dingen terug waar ik geen zin in heb. Moet dat fossiel zich nu nog steeds met televisie bemoeien? Ik bedoel, ik kan ze zelf wel bedenken. Maar voor wie of wat doe je het dan? Dit alles bekijken, iedere avond weer. Ja, eten aan tafel. Ik wil gewoon overstaan. Het gekke is dat ik merk trouwens ook dat niet alleen. Want ik had van de week zat ik in de podcast met Paul de Leeuw. En die heeft dat ook. Die wil van ieder nieuw programma de eerste aflevering zien. Ja, dat sowieso. En dat heb ik natuurlijk dat ook. Dat herken ik. Maar goed, dan heb je de eerste aflevering gezien. En dan zou je denken. Dan hoeft dat dus niet meer. Er is ook tussen 9:30 en 10:00 is ook een soort. Open terrein, zal ik maar zeggen. Dus het kan zijn dat ik dan, zoals vanavond, naar NPO 1 kijk. Mm-hmm. Maar het kan ook wel gebeuren dat we dan eventjes naar streamingvideo, naar Netflix of iets anders gaan kijken. Dan laat ik het wel even los. Maar om 10:00, als Jinek begint en een half uurtje later op 1, dan moet er toch wel weer naar talkshows gekeken worden. Het is wel minder geworden, hoor. Toen ik zelf nog Paul Witteman regisseerde en daarna Jinek, toen moest ik echt alles zien. Want ik kon je toch niet overkomen dat je de volgende dag een regie had en je had niet gezien wat er de avond daarvoor gebeurd was. Waar je niet de regie had. Oh ja? Ja, maar met 3 regisseurs, dus je wilt het toch elkaar ook een beetje in de gaten houden. Beoordelen? Of gewoon weten? Ja, dat was er eigenlijk niet eens. Het was meer dat je gewoon wilde weten meer inhoudelijk wat er de avond daarvoor gebeurd was en hoe ze dat aangepakt hadden. Wanneer is nou je laatste regie geweest? Ja, 3-4 geleden, denk ik. Jinek. En mis je het? Nou, het gekke is dat ik het eigenlijk niet zo heel erg vreselijk mis. Ook al omdat de dwang van dat kijken er toch een beetje af is. Het is nu meer een drang geworden dan een dwang. Waar komt deze koordcombinatie vandaan? Ik zou het niet weten. Meer een drang weet je, dan weet je een wat, drang. Wat ik mis? Muziekregie. Ik heb natuurlijk jarenlang top op gedaan, 10 jaar lang ongeveer. En als ik dan. Toevallig was het vanmiddag bij Tijd voor Max. Ik weet niet eens hoe ze heten. 4 meisjes op een rijtje. En die zongen Avond van Boudewijn de Groot. En dan zit ik bijna mee te regisseren. Zo van, oh ja. Hey, wat leuk van Two-Shot naar Two-Shot. Getrokken totaal. Totaal via de tafel. Ik genoot altijd erg van muziek regisseren. Ook juist in het kader van die talkshows, weet je, dat je dan. Mm-hmm. Bij Baart en Verdorp hadden we ongeveer eens in de 2 maanden de dijk op bezoek. En dat was een feestje, dat was heerlijk. Dan kon je lekker knallen. Ja, dat snap ik. Het zou ook nog wel kunnen. Je stond hoor. Ook aan de wieg van Baart en Verdorp. En je stond aan de wieg van talloze programma's. Daar gaan we het over hebben in het komende uur. Je bent net zo oud als de televisie, namelijk 70. Ben jij al 70 geworden? Want het komende weekend. Ik ben van maart. Jij bent van maart. Televisie 2 oktober. Ja, ik ben dus wel geboren, ik ben een paar maanden oud. Het komend weekend gaan we het allemaal zien, hè? Het wordt een waanzinnig weekend, echt een overduidelijk weekend. Dat is echt niet te doen. Dit. Nee, ik zie het aan de blik in je ogen. Wat gaat dat worden? Ik weet niet of je dat kent, maar mijn vader had het al. Dat hij dan als de NCRV-gids in de bus viel, dan begon hij al aan te tekenen wat hij wilde zien. Nee. Ik heb dat ook. Ik zet cirkeltje in. Ik heb dan inmiddels de vader. Heb jij een gids? De vadergids. Ja, ik heb de vadergids. Oh, ja? Ja, ook omdat het de beste gids van Nederland is, hoor. Mm-hmm. Waar goede verhalen in staan. Maar ja, ik dacht, nou, laat ik eens even omcirkelen wat er komend weekend te beleven valt. Ik moet verdorie om 9 uur mijn bed uit. Het begint echt zoals vroeger al. Neem ons even mee, voor de mensen die het nog niet weten. Want we gaan het dus vieren, ja. Het komend weekend. Ja, we gaan onszelf feliciteren, zeg maar, hoor. Ja. Dat is natuurlijk, dat was wel te verwachten. Dat het een soort van zelffelicitatie van de NPO, van de publieke omroep zou worden. En ja, het geeft denk ik wel heel erg de rijkheid mee van wat zich in die 70 jaar heeft afgespeeld. Ja, het is per sector verdeeld zo'n beetje. Er is een satire, er is live news events, heb ik gezien. Er is een nacht van de drama, daar doe ik niet aan mee hoor. Ik ga niet, die mag je overslaan, dan mag je gewoon een 2 uur naar de kleine waarheid kijken. Hoewel de kleine waarheid zou ik dan wel willen zien eigenlijk. Zilde Strandjutter. Ja, zou je dat willen? Kan ik me wel op verheugen. Een mens van goede wil heb ik dan ook wel goede herinneringen. Nou ja, er zijn natuurlijk prachtige dramaseries, maar dat ga ik niet doen. Dus ze hebben het inderdaad in genres onderverdeeld. Maar waar kijk je vooral naar uit? Welk genre? Satire. Ja? Ja. Gisteren was er al een klein voorproefje bij Op1, hè? Ja, heb ik gezien, ja. Hoe Schumacher is dat? Ja, dat schetst ook wel heel erg de rijkheid van de Nederlandse televisie. Ik vind dat die vanaf, zo is het toevallig ook nog eens een keer, tot en dan niet naar die massa waar ik een ontzettende liefhebber van was. Mm-hmm. Ik heb ook de biografie van Dimitri Frenkel-Frank geschreven. Niet Farce Majeur, dat was echt voor je ouders. En CFV, ja. Maar tot nu toe, ik bedoel, via Jiske Vet, via Kopspijkers. Coat & Bee mag niet onvermeld Keek blijven. Op de week. Als je dat, wat een rijkdom is dit, Jalie. Dat is niet nou ja, als je kijkt naar de top 5, die ooit is samengesteld van beste televisieprogramma's ooit. Zo is toevallig ook nog eens een keer op nummer 1. En dan Keek op de week op nummer 2. Mm-hmm. Ja, dat is niet terecht. Zou Lubach daar nu eigenlijk tussen moeten staan? Jazeker, Lubach is wat dat betreft een wonder. Echt een wonder dat maar zelden voorkomt. Ik hou ook mijn hart vast als ze dagelijks gaan. Ja? Ja, dat vind ik echt heel eng. Want? Ja, als je kijkt hoeveel mensen in Amerika bij gelijkwaardige talkshows als een show werken. En dat loopt in de tientallen. Nou, zoveel talent hebben we niet eens in Nederland. Dus ik weet niet, misschien dat daar een slimme truc wordt toegepast. Maar het is niet zonder risico, laat ik het zo zeggen. Ja, je bent bang dat hij het net niet kan overzien. Of ja, het is natuurlijk vaker geprobeerd ook. Hè, en nooit echt gelukt. Ik meld even tussendoor dat wij altijd terug te luisteren zijn via onze eigen Kunststof podcast. En dat we op dit moment te zien zijn op NPO Radio 1. En dat die stadion zich zo lekker rustig houden. Kijk jij wel eens eigenlijk naar de radio? Ja, maar ik vind het eigenlijk een beetje raar. Ja, hè? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje raar. Wist jij dat 1 op de 8 van de Radio 1-kijkers, Radio 1-luisteraars kijkt? 1 op de 8. Ja, dat is dus best veel. Dat is heel veel. Dat is best de moeite waard. Wat ik me zo aan verbaas is dat ik heb Ziggo, ik weet niet wat jij hebt. Ziggo? Daar heb ik Radio 1 op 2801. Ja. Maar niet met beeld. Niet? Nee, dus je zit als het ware op je televisie naar de radio te luisteren. Waar beeld bij kan, maar dat niet komt. Iedere keer weer zo. Heel verwarrend. Ja, heel verwarrend. Maar je hebt tegenwoordig ook allemaal podcasts. Want ik begreep van de redacteur dat jij een beetje stil werd toen zij zei dat zij eigenlijk altijd luistert naar de podcast van Op 1 en van De Vooravond. Mm. Wat vind jij daarvan? Want dat is natuurlijk een beetje ontkenning van jouw hele werkende bestaan. Dat is het tweede deel van je vraag. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik die podcast pas sinds kort toelaat in mijn leven. Dat kwam een beetje omdat ik iets meer moest gaan wandelen, iets meer beweging moest hebben. En toen dacht ik, hoe maak ik dat leuk? En toen dacht ik, hey, podcast. Ja. En ik vind ook dat er hele goede podcasts zijn. Maar het is ook een mer à boire, om het zo maar te zeggen. Ja. Inderdaad, je kunt dit programma terugluisteren, maar tegelijkertijd een prachtige documentaire serie over criminelen of zo volgen. Dus, dan gaat een hele wereld voor jou open. Ja, dat wel, maar ik vind wel dat het allemaal wat gestructureerder moet kunnen. Dat hoor de bomen het bos niet meer zien. Ja, maar er zijn heel veel keuzemogelijkheden. Net als bij die televisie inmiddels, toch? Zoals ik zeg, je moet... Ik heb ook alleen maar Netflix bijvoorbeeld. En ik zou ook Videoland kunnen nemen en Apple en Amazon en hoe het allemaal heet. Maar het houdt ergens een keer op dat je aan kan. Ik wil ook nog wel af en toe gewoon... Jij bent nu ook 70. Ik wil ook wel eens een boek lezen, weet je. Overdag gewoon. En doe je dat nog wel? Ja, ik ben in een prachtig boek bezig wat Berend Boudewijn heeft samengesteld. Over Martine Bijl. De teksten van Martine Bijl, ja. Daar was ik benieuwd naar. Dat is heel erg leuk. Maar ondertussen heeft Bert van der Veer zelf ook een boek geschreven. Nou, dat doe je eigenlijk bij ieder jubileum weer. Want net zo oud als de televisie. In 1976 verscheen je eerste boek over televisie. Ja, dat was dus 25 jaar televisie in Nederland. Ja, precies. En iedere 5 jaar is daar weer een boek. Maar wel andere boeken dan... Al die andere boeken zijn anders dan dit boek. Ja, want in die andere stonden veel meer plaatjes. Plaatjes, en het ging eigenlijk alleen over de hoogtepunten en de rellen, et cetera. Mm-hmm. En in dit boek heb ik ook echt ook research gedaan naar andere dingen. Kijk, het is niet zo moeilijk om een stukje over Henny Huisman te schrijven. Maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk dat je ineens denkt... Oh, die was ik vergeten. Of, hey, die heb ik helemaal over het hoofd gezien. Ja, dat was lekker. Dat was zo leuk dat je dan bijna... archeologische werkzaamheden aan het verrichten bent. Nou ja, dat is het eigenlijk ook. Want het is... je noemt het zelf... het is iets van 600 pagina's. Ja. Je noemt het zelf je magnum opus. Ja. Dat vind ik dan wel weer een beetje too much. Want het is geen diepgaande analyse van de televisie door de jaren heen. Ik ben geen wetenschapper, nee. Nee, maar het is wel echt... Het staat bolvol anekdotes, prachtige verhalen, goede quotes. Ja. En je weet echt belachelijk veel. Nou ja, in het boek staat wat ik weet, zou ik maar zeggen. Maar als je me nu gaat vragen in welk jaar was dit en dit, dan doe ik... Ik ga je niet over. Doe ik niet mee aan die quiz, nee. Maar het is wel ongelooflijk wat er allemaal in dat hoofd opgeslagen is. En ook wel, het komt natuurlijk ook wel omdat jij echt wel iedere keer daar was... waar een nieuw programma ontstond, waar een nieuwe zender werd opgericht... John de Mol die bij jou langskomt, of jij komt bij hem langs op zijn invitatie. Van zullen we het dus over een nieuw programma hebben? Ja, dus... maar ja, dat dekt... Kijk, ik ben in 1976 niet alleen 25 jaar televisie... maar toen ben ik ook bij de televisie begonnen. Mm-hmm. Dus ik heb wel een vrij lange periode zelf meegemaakt. En ik denk dat in de 10, 15 jaar... Toen ik op de school van journalistiek zat in Utrecht... Zat je daar? Ja, daar heb ik ook gezeten. Toen, een van de eerste dan? Ja, dat moet haast wel, want het was eind jaren 60. Aan de Beeldstraat daar. Ja, aan de Beeldstraat, ja. En toen woonde ik in een kroeg die zou sneuvelen in verband met Hoogkaterijnen. En met twee meiden. En de ene zat ook op de school van journalistiek en de andere die kookte. En een man die ook iets in de journalistiek deed. Zie je, toen had je het al goed voor elkaar. Ja, en toen gingen we... Er was een... Yvonne had een soort van bed als een zandbak. Zo met zo van die randen eromheen. En dan gingen we... Daar gingen we inzitten tot een uur of 11. Want dan hield de televisie wel op. En dan gingen we op pad. Dus toen al... Vanuit de zandbak. Vanuit de zandbak. Ik herinner me ook dat soort bedden. Ja, in de jaren 70. Op de rand kon je dan een glaasje wijn neerzetten. Weet je? Dat was handig, was dat. Daar begon jouw liefde voor de televisie. Nou, mijn liefde is al eerder begonnen. Mijn liefde is echt wel begonnen toen ik in 1962... Mies Bouwman in Opener Dorp aan de slag zag gaan. Maar ik zag ook dat jij met... Je vader was beroepsmilitair. Ja, jullie hebben jaren in Frankrijk gewoond. Van 3 jaar hoor. Maar... Oké. Okay. Maar toen was je jong. En van je 12e tot je 14e? Tot mijn 9e woonde we even. Mm-hmm. Tot en met mijn 9e. En toen daarna in Duitsland. Waar was dan die Nederlandse televisie? Ja, die was er dus ook pas vrij laat. Ik ben mij in die tijd dat wij in Frankrijk woonden... nooit bewust geweest van het bestaan van een televisie. We gingen op zaterdagmiddag bij de Amerikaanse deel... gingen we westerns kijken en Jerry Lewis films. En ook geen slechte bodem. Ook slecht. Maar toen we terugkwamen in Nederland, zeg maar... dus inderdaad, 1960 ongeveer, 1961... toen hebben we ons een televisie aan weten te schaffen... en daar keek je dan gewoon Bonanza of zo, weet je. Maar ja, toen ineens was er iets wat ik toch wel heel erg bijzonder vond. En dat was? En dat was ook in het dorp. Dat was het begin voor jou? Ja. Ja, ik vond het... Even denken, hoe oud was je toen bij Open? 1962, 11. 11. Dat begon op een vrijdagavond om 8:30. En Mies Boman opende dat er een dorp voor gehandicapten zou moeten komen. Oh nee, toen begon er een documentaire van 30 minuten die Hans Keller had gemaakt over de noodzaak van zo'n faciliteit. En Mies Boman begon in de RAI in Amsterdam de mensen te vragen om een bijdrage in een lucifersdoosje. Shampootjes met dubbeltjes. Een desolate RAI, daar stonden maar een paar mensen. Het was net alsof corona al toegepast was. Maar ik zag dat en ik zag dat. En ik wilde echt niet naar bed. Ik dacht, dit is echt heel bijzonder. Want ze had aangekondigd, dit gaan we 24 uur doen. De nacht doorhalen op je 11e is niet een logisch idee. Dus mijn moeder stuurde me wel degelijk naar bed om 12:30. En ik werd ook heel vroeg wakker. En ik was 11. En ze was er nog steeds. En het was druk geworden. En er kwamen mensen aanlopen. En er waren... ik meen Alice Oppenheim en Loes Haastijk. Loes Haastijk, de latere omroepster, met die enorme brillen. Die waren te hulp gesneld om de gaven in ontvangst te nemen. Uh-huh. Maar de mensen weigerden om die dames ook maar iets te overhandigen. Ze moesten mis hebben. Ja, er gebeurden dingen met Wim Kan en Johnny en Rijk. Er kwamen artiesten langs die ineens een kunstje deden. Dus ik moest naar school. Nou, dat vond ik echt heel vreselijk. Dus ik heb op die kleine beentjes van me om 4:30... toen het afgelopen was, ben ik naar huis gerend. En Mies was er nog steeds. Tot laat in de avond. De jeugdherinnering van Bert van der Veer. Ja, en had je dat voor ogen toen je voor de school van journalistiek koos? Dat is natuurlijk, zo kun je het verhaal maken bij jezelf. Maar zo was het natuurlijk niet. Nee. Het was niet zo dat ik door een soort van bliksemschicht in 1962 besloot om televisiemaker te worden. Nee, toen ik eenmaal van de middelbare school af was, wilde ik filmregisseur worden. Maar vergis je niet, het was de tijd van Pim de La Parra en Wim Verstappen met Blue Movie. Dus je snapt wel waarom ik graag filmregisseur wilde worden. Ja. Mijn moeder zei, er is geen droogbrood in te verdienen. Toen was je geen 11 meer. Nee, mijn moeder zei, er is geen droogbrood in te verdienen. Jongen, bedenk wat anders. En toen hebben we ingeschreven sociologie in Groningen. Dat was wat iedereen toen deed als je niet wist wat je moest worden. De makkelijkste studie. Tegenwoordig is dat cultuur en media. En ingeschreven voor de school van journalistiek. Nou, ik werd uitgeloot of ingeloot. Ik weet niet wat je is. Dus ik ben 1,5 jaar heb ik daar gezeten. En toen dacht ik snap het wel, hoe je een verhaal moest schrijven. Hier kunnen ze mij niks leren. Toen ben je gewoon weggegaan. Ja, ik ben gewoon gestopt. En toen ben je al vrij snel bij die televisie terechtgekomen. Toen ben ik... Nou, zonder dat we nu je hele cv gaan doornemen. Ja, precies. Nee, ik heb wel 3-4 jaar als freelance journalist gewerkt. Met name Dagblad Tubantia, want mijn ouders wonen in Enschede. Maar ook voor HP De Tijd en voor de Nieuwe Revue. En wie de stukjes maar wilde hebben. En die televisie was altijd op de achtergrond aanwezig. Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik woonde toen natuurlijk in Utrecht. Waar de school journalistiek was. En ik zocht een beetje een terrein waarover ik verhaaltjes zou willen schrijven. Nou, Utrecht-Hilversum is met de trein 20 minuten. Mm-hmm. Dus ik bedacht, laat ik eens in de studio gaan kijken of daar niet wat te halen valt. Nou, er viel heel veel te halen. Ja, en toen sloeg het echt toe. Toen, als ik mijn best deed, mocht ik bij grote regisseurs als Willy van Hemert, Rob Tauber, Bob Royens, noem ze allemaal maar op, al die grootheden van destijds. Moest ik me echt klein maken. Er was zo'n bankje voor de regietafel. En dan dook ik een beetje. Nu werkt de cam heel erg goed. Want Van der Veer zat nu langzaam weg in zijn stoel. Omdat ze me maar niet zagen. Dat ze me vergeten. Oh. Weet je? En dan kon ik. En dan achter mij gebeurde er van alles. En daar leerde ik zoveel van. Ik dacht, dit kan ik ook. Het had dus iets magisch voor jou. Ja, en het mooie was. Ik wist meteen dat het ook regisseur moest worden. Want dat was de dirigent van het orkest. En ik wilde de dirigent van het orkest worden. En niet de eerste viool, dus de presentatie. Nee, ik heb wel een korte ervaring gehad op dat terrein, maar... Met wie ook alweer? Met Tineke. Tineke de Nooi. Ja. Een cultuurprogramma was het. Ja, Aan de Grenzen heette dat. En we hadden besloten... Tineke kwam net van de cursus in Zandberg en ik had dan wat meer geregisseerd. Dus we hadden besloten, zij doet een interview, dan doe ik de regie... en andersom doen we het ook. Nou, na de eerste dag bleek dat... De regiecursus misschien wel succesvol was afgerond... maar dat ik dat toch beter kon dan zij. Terwijl jouw goede vriend, met wie je jarenlang hebt samengewerkt trouwens... Rick Luijks ons vertelt dat je een hele goede interviewer bent. Er is geen presentator aan hem verloren gegaan, maar wel een interviewer. Hij krijgt iedereen aan het praten. Hij komt direct tot de kern. Mensen worden dan ook heel snel emotioneel. Zijn grote plus is dat hij luistert. Hij kijkt je aan en dan luistert hij. Ja, maar dat is niet alleen. Dat is dit, ik ga dit onmiddellijk allemaal toegeven wat hij gezegd heeft. Dat is allemaal juist. Maar ik hoef jou niet te vertellen dat een interview voeren niet alleen een kwestie is van luisteren. Het is horen, zien en zwijgen. Mm-hmm. Het is horen, want als je niet luistert, dan zit je op je kaartje te loeren. Wat de volgende vraag ook is. Het is zien en dat heeft alles met lichaamstaal te maken. Want het is natuurlijk niet alleen wat je hoort, maar het is ook wat je ziet. Mm-hmm. Iemand die zich ergert of die lacht. Dat is bij talkshows natuurlijk handig als je dat een beetje in de gaten weet houden. En zwijgen, dat hoef ik ook jou niet te vertellen met al je ervaring, is misschien wel het moeilijkste, omdat je dan een stilte moet laten vallen. Maar zwijgen betekent ook onderbreken. Dat je denkt, ja, Van der Veer zit nu wel erg zijn cv'tje te lichten. We gaan nu eens een switch maken. Ja, en dat kan ik inderdaad, ja. Ik heb er alleen, ja, Rick heeft er wel gelijk in. Waarbij zien trouwens wel het belangrijkste detail is. En het meest verwaarloosde, denk ik. We gaan even luisteren naar het nieuws van 8:00. En daarna praten we verder, Bert van der Veer. Graag. NPO Radio 1. Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil is weer vrijgelaten. Gisteren werd hij opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Het OM verdenkt hem ook van deelname aan een criminele organisatie die zich daarmee bezighoudt. Coöperatie Laatste Wil is een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Van Wijk blijft wel verdachte, maar voor het onderzoek is het volgens het OM niet nodig dat hij vast blijft zitten. In Afrika is gemiddeld nog maar 4% van de inwoners gevaccineerd. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Het doel van de WHO dat in Afrika eind deze maand in elk land tenminste 1 op de 10 mensen moet zijn gevaccineerd, wordt maar in 15 van de 54 landen gehaald. Daarbij gaat het onder meer om Marokko, Tunesië en Zuid-Afrika. In veel Afrikaanse landen is nog een groot tekort aan coronavaccins. Het continent heeft er tot nu toe 200 miljoen ontvangen. Twee leden van de Limburgse Provinciale Staten zijn deze week geweigerd bij een overleg over de nieuwe commissaris van de Koning, schrijft NRC. Het overleg was in een restaurant en omdat de leden, fractievoorzitters van Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren, geen QR-code konden of wilden laten zien, mochten ze niet naar binnen. Fractievoorzitter Driessen van Forum zegt een advocatenteam op de zaak te hebben gezet. In Turkije heeft een vermiste man zonder dat hij het wist een tijdje meegeholpen met de zoektocht naar zichzelf. Turkse media schrijven dat de man in een bos op een zoektocht door de politie stuitte en besloot mee te helpen. Hij wist op dat moment niet dat zijn familie hem als vermist had opgegeven. Toen leden van het reddingsteam zijn naam begonnen te roepen, viel het kwartje. "Ik ben hier," riep hij terug. Volgens lokale media was de man dronken. Het weer. Vanavond is het bewolkt en regent het in het noordwesten een tijdje. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen blijft het in het westen nat en later valt er ook in het oosten regen. Het blijft flink waaien bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. En Bert van der Veer is de gast en we spreken over 70 jaar televisie en 70 jaar Bert van der Veer in die volgorde of net andersom. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Vandaag in de eerste volgorde. Maar er wordt ondertussen ook gevoetbald. Europees voetbal, de Europa League. We gaan eerst even naar Sturm Graz PSV. Jeroen Gruter, er is gescoord. Ja, er is zelfs 2 keer gescoord. Eerst was het PSV dat een 2-0 voorsprong nam door het doelpunt van Zahavi. Kwam voort uit een hoekschop voor Sturm Graz. Daar ontstond daarna een counter uit, een vlijmscherpe counter, waarbij Götze uiteindelijk Zahavi wist te bereiken. En via de grond schoot de Israëliër raak PSV op 2-0 in de 51ste minuut. Dat had de genadeklap kunnen, misschien moeten zijn, maar eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde. Want 4 minuten later kreeg de thuisploeg een vrije trap te nemen. Die was goed. Een indraaiende bal van Jancic kwam op het hoofd van Stankovic. Die kopte raak, stond helemaal vrij. Samen met de ploeggenoten ging het helemaal fout in de organisatie van PSV. En sindsdien is het spel echt op de wagen. De supporters zijn achter Sturm Graz gaan staan. De scheidsrechter wordt geïntimideerd door de coach. Dat heeft al geleid tot een paar opstootjes. De assistenttrainer van Sturm heeft een gele kaart gekregen. Er gebeurt ontzettend veel. En het is nu aan PSV om eigenlijk de angel eruit te trekken door het derde doelpunt te maken. Gakpo probeert er nu vandoor te gaan. Wordt gestuit. Dan landt hij op een tegenstander. En dat leidt dan vervolgens tot een gele kaart voor Gakpo. Wat raar is. Maar dat hoort eigenlijk bij deze fase van de wedstrijd. Waarin de scheidsrechter het spoor een beetje bijster is. Dat is is de Oekraïner Yevgeny Aranovski. Toch onder de indruk van de gebeurtenissen en de atmosfeer in het stadion. En dat zou nog wel eens heel gek kunnen worden. Het is echt een wedstrijd die een soort van picture-in-picture in de radio-uitzending verdient. Maar ja, dat is weer lastig. Nou goed, we komen later terug met de ontwikkeling. We horen je, Jeroen. En Chris Wobbe, hoe is het bij AZ? Ja, het beeld wat bij deze wedstrijd past is van een AZ dat in voorsprong staat. Of tenminste, ze hebben het zelf helemaal gedaan. 1-0, Gudmundsson is het. Klassiek Alkmaars recept. De snelle aanval via de linkerkant van het veld. Carlsen gaf het balletje mee op Wijndal. Strakke voorzet die een beetje wegdraaide van het doel. En daar stond Gudmundsson die tot op dat moment alleen nog maar balverlies had geleden. Maar nu niet. Met links schoot hij de bal in het doel. En dus 1-0 voor AZ. Tegen Jablonec, dat daarna gewoon weer brutaal naar voren toe kwam. Met z'n allen druk geeft op de helft van AZ. Alkmaar dus laat zich dan ook maar ver terugzakken. Maar er zit wel meer energie in de wedstrijd. En dat leidt ook dus tot deze voorsprong. Nu wordt Pavlidis aangespeeld, maar die verliest de hele wedstrijd al kopduels van zijn directe tegenstander Zeleni. En ook deze gaat over de Griekse spits heen. Dan gaat Aboghlal invallen. Dat betekent een snelle buitenspeler. Toch nog om de ruimte achter de verdediging van Jablonec optimaal te benutten. AZ weer wat meer energie in het spel. En dus de voorsprong ook voor de Alkmaar. Hoe lang nog, Chris? Hoe lang nog, Chris? Hoe lang nog, Chris? We zitten in minuut 64. Oké, okay, houden het in de gaten. Dat dankjewel. Dat dekt ons de half uur. Goed, Bert van der Veer. De geschiedenis van de televisie in Nederland. Zoals gezegd, een vat vol anekdotes. Nou, dat ben jij gewoon van jezelf. En dan kan je het ook nog allemaal opschrijven. En dat resulteert in een heel dik boek met vette anekdotes. Maar laten we even gaan naar het nu. Want wat is er aan de hand? De kranten staan er vol mee. De kijkcijfers kelderen. Oh jee. Dat heeft iets met het weer te maken, wordt er dan de hele tijd geroepen. Maar er is ook wel iets anders aan de hand. Ja, het weer is hoogstens een factor in het begin van de avond. Ik denk dat. Kijk, het is natuurlijk onzin om te denken dat er één reden kan zijn waarom de kijkdichtheid van de talkshows een beetje aan het afnemen is. Want we hebben het niet over catastrofes, we hebben het over maar zo'n 15-20% minder, schat ik. Voorheen was dat reden tot we moeten iets doen. Ja, maar er zijn een aantal dingen gebeurd. Er is een coronacrisis geweest, maar ik denk dat de mensen daar echt zo langzamerhand helemaal zat zijn dat daar diezelfde mannen weer zitten en dezelfde argumenten hebben waarom dingen moeten gebeuren. Ik denk dat zelfs het feit dat de kabinetscrisis ook niet meegeholpen heeft de afgelopen, hoeveel is het? 6 maanden geloof ik inmiddels. 7. Dat werkt ook al mee. Maar het is ook wel een moment van bezinning voor een aantal van die talkshows. Ik denk dat er meer echte journalisten in die talkshows moeten werken. Het is, bedoel je, in de redactie of in de presentatie? Nee, in de redactie zit meestal wel goed. Ja. Dan kun je de grootste gekken. Want die zijn ook nagenoeg hetzelfde gebleven. Kun je de grootste gekken binnenhalen en zorgen dat ze met originele items komen. Ja. En dat is ook best een beetje een probleem. Het is iets te veel. Te veel van hetzelfde als het om de gasten gaat, met weinig verrassends. Wat zich dan vervolgens aandient. Dan is bijvoorbeeld Jinek naar 10 uur verschoven. Dat was 11 uur, dus dat tijdstip is ook zwaarder. Lastiger om te scoren. Dan treedt er wel of niet gewenning aan als het gaat om de presentatie. Dat geldt zowel voor Op1, waar in het begin een strak schema in zat. En ik nu het gevoel heb dat wie vanavond vrij is, die mag Op1 presenteren. We zullen toch ook wel of niet moeten wennen aan Galit en Sophie. Is het terecht dat de vooravond is opgehouden? Nee, dat is achteraf gezien wat mij betreft echt ridicuul. Wat was er aan de hand? Waarom is dat gebeurd? Nou ja, het woord urgentie is destijds natuurlijk erg in de mond genomen. Ja, wat ook de hele tijd wordt herhaald. Het was niet urgent genoeg. Maar ik zie geen verschil wat dat betreft tussen de vooravond en Galit en Sophie. Ook als het gaat om de keuze van de gasten of de onderwerpen die besproken moeten worden. Er is ook wel gezegd dat Fidan onvoldoende de ideologie van de VARA uitdroeg. En iets te veel in een rechtse hoek zat. Maar dat zou dus nog erger zijn Ja, dat is toch vreselijk dat iemand zorgt dat je geest een beetje geprikkeld wordt door in de eerste 5 minuten een bepaald onderwerp aan te snijden. En dat daarom zo'n talkshow op moet houden. Ja, ik vind het... Het zou het juist spannender maken, wat het natuurlijk ook deed, toch? Ja, juist precies. Doorstelling te nemen. Ja, en het waren bovendien ook twee journalisten. Kijk, Sophie kennen hem natuurlijk al jaren. Maar dat is nou ook niet... Dat is geen Sonja Barend, zal ik maar zeggen. Ja, en Galit, het is wennen. Een advocaat. Ja, en dat... Die nu op primetime een programma presenteert. Dat vind ik ook een degradatie van het vak. Ik vind dat dat de journalist, en dat zijn journalisten die daar aan tafel zitten, die dingen naar zich toe kunnen trekken, die keuzes durven te maken, die niet blind de samensteller, zo heet dan de eindredacteur bij die talkshows, volgt. Dat... Ja, het is gewoon echt een vak. Kom op. En dan hebben we de late avond, hè? Jinek om 10 uur, dus een uur vervroegd. En dan hebben we Op 1, waarbij ik nog bedacht dat Op 1... Dus de wisselende presentatoren, Jeroen en Eva die weggingen. Wat moeten we nu? Grote paniek. Ja. En toen kwam daar het idee, de duo's neer. Ik geloof en dat had een verrassend effect, toch? Niemand ik geloofde daar absoluut niet in. Toen ik dat hoorde, heb ik ook wel vast wel ergens weer gezegd dat ik het een onzinnige beslissing vond. En ook een beetje laf om niet voor 1 of 2 mensen te kiezen die dat echt goed moeten kunnen. Maar ja, uiteindelijk hebben ze ontzettend goed stand gehouden. En avond aan avond... Gescoord. Hoog gescoord aan Jinek. Ja. Ga me daar even klaar voor vragen. Want dat heeft denk ik te maken met dat mensen toch nog steeds... de NPO als een betrouwbare bron zien, denk ik. Jinek zat dan toch ineens bij RTL 4. Bij de commerciële. Dus hij zit nog bij de commerciële. Zo wordt er nog altijd naar gekeken. Nou ja, ook wel, denk ik. Het heeft natuurlijk ook alles met lead-ins te maken. NPO 1 heeft sterke programma's die zeg maar vooraf gaan aan de late talkshow. Mm-hmm. Die heeft RTL ook wel met The Voice en zo, maar niet iedere avond. Nee. En wat natuurlijk meespeelde is dat ze begonnen in 1 januari 2020. En in maart kregen we te maken met de pandemie. Dus dat heeft natuurlijk ook gemaakt dat Op 1 heel goed werd bekeken. Ja, we hadden de televisie echt nodig. Iedereen die riep dat de televisie zoals we die nu kennen en zoals ik die in 70 jaar heb ervaren, dat het dan doodgaan is, dat het op sterven na gebeurd is. En dat we dat lineaire televisie dat is voorbij. En YouTube en het allemaal over gaan nemen. Mm-hmm. Wel nee, we hebben gezien inderdaad in die coronavirus. Kijk. Nou ja, er was een crisis voor nodig. Hè? De vraag is of nu die crisis aan het afnemen is, dat niet de reden is waarom mensen geen tv meer kijken. Dat zal mede een reden zijn, maar er komt wel weer een volgende crisis. Hebben we die televisie weer nodig. Een kabinet dat komt en binnen 3 maanden sneuvelt. En hartstikke idee, dan gaan we weer met z'n allen. Ja, het zijn curven. En geloof me echt waar, de talkshows, al het geklaag dat we erover kunnen doen, zijn echt here to stay. Die zijn niet weg te branden van de televisie zoals we die nu kennen. Doodsimpel, gewoon economie. Omdat het in wezen, vergeleken met een dramaserie, goedkope televisie is waar goed geld aan verdiend wordt. Wat doet het eigenlijk met de psychologie van de kijkers dat die presentatoren allemaal zo invulbaar bleken te zijn? Dus dat er inderdaad een hele rits aan duo's kwam. Nou ja, de kijker bleek dat in ieder geval aanvankelijk niet erg te vinden. En zelfs wel verfrissend, naar mijn gevoel. Mm-hmm. Maar of dat een blijvend verschijnsel is, dat vraag ik me wel af. Ik kan me toch voorstellen dat er... Ik geloof dat het een etage hierboven zit, Frans Klein met zijn consorten. NPO. Dat er toch nog wel eens vergaderd zou worden van... jongens, hebben we nou echt niet iemand die 5 dagen in de week... hebben we nou echt geen nieuwe Jeroen Pauw? Hebben we nou echt geen nieuwe Jinek? Want daar geloof jij in? Daar geloof ik in dat een deel... Terwijl Jinek nu ook niet meer scoort. Tenminste, niet in die mate. Ietsje minder geworden, ja. Maar ja, ik denk dat ik niet alleen... maar ik denk dat de kijker het prettig vindt als er meer duidelijkheid ontstaat. Als er meer... Maar wat bedoel je eigenlijk als je zegt dat Sophie Hilbrand ook geen Sonja Barend is? Want Sonja Barend was natuurlijk ook in de tijd dat er nog maar 2 zenders waren... en Henny Huisman en er miljoenen kijkers waren. Kijk, Sonja Barend is natuurlijk... Een unicum in die televisiehistorie. En dat heeft ook alles te maken met haar persoonlijke smaak weer. En ik proef geen persoonlijke smaak bij Sophie, snap je? Dus dat speelt er wat mij betreft wel mee. Dan denk ik, ja, je bent geen Sonja Barend. Dat hoef je ook helemaal niet te zijn. Je bent een bekwaam presentatrice, maar geen spannende interviewster. En, want daar hadden we het net even over onder het nieuws. Een Matthijs van Nieuwkerk was De Wereld Draait Door. Ja. Hoe heeft de NPO dat aangepakt? De opvolging van Matthijs van Nieuwkerk? Ja, vooropgesteld dat ik hem iedere avond mis. Dat ik zijn programma iedere avond mis. En waar zit hem dat dan in? Wat mis je dan zo? Ja, dat was toch wel... Kijk, er is een hoge mate van voorspelbaarheid als het gaat om de invulling van die talkshows. Soms doe ik het spelletje ook wel eens. Dan lees ik de krant en denk dat ze dit pakken. Dan denk ik dat... En twee van de drie is meestal wel goed. Mm-hmm. Maar zo zat de wereld daardoor niet in elkaar. Er was iedere aflevering wel iets dat je verraste. Of het was het enthousiasme of bijna de obsessie van Matthijs zelf. Ja, en dat die opvolging, dat had om te beginnen met Margriet te maken, geloof ik. Margriet van der Linden. Komt die nog terug op de vooravond? Ik denk het wel. Ze is nu wel heel lang weg al. Maar de bedoeling is dat ze terugkomt. De bedoeling was dat ze zal alterneren met... Maar het is al een tijd geleden. November volgens mij komt ze. Ja, ik heb hem heel lang niet gezien. Dus ja, hebben ze dat goed aangepakt? Nou ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Maar ja, zoals gezegd, ik hoop dat er alternatieve oplossingen besproken worden. We gaan nog even naar voetbal. Je bent zeker ook wel benieuwd. AZ ben je benieuwd. AZ, Philips is wat klaar. We gaan eerst naar PSV. Toch, Jeroen? Nou ja, PSV was helemaal niet klaar. Nu misschien wel, want het is 3-1 geworden. Door werkelijk magnifieke uithaal van Philip Max van een metertje of 30. Nadat er daarvoor al een enorme kans was voor invallen Vinicius. Die legde de bal even rustig neer. Dacht raak te schieten. Maar dat was een onmogelijke redding van doelman Sieben Handler. Verbijstering al op bij PSV. Maar uit de hoekschop die volgde kwam de bal uiteindelijk terecht bij Max. En die schoot hem diagonaal van dus een meter of 30 binnen. En dat was hard nodig ook. Want een fase van een minuut of 10, 15 toch wel daarvoor. Waarin PSV onder de voet werd gelopen door Sturm Graz. Dat stormachtig aanviel. En de ene naar de andere kans afdwong. Een kopbal gezien van Kitajsvili. Die werd gekeerd met de voet door doelman Joël Drommel. Die hield PSV daarmee in de wedstrijd. Die hield daarmee die voorsprong intact. Nu weer zo'n vrije trap van Sturm Graz. Die kan worden weggewerkt door PSV. Wordt de bal toch weer heroverd door de Oostenrijkers. Maar dat is van korte duur en dan kan PSV er misschien uitkomen. Maar die 1-3, ja, die is echt van levensbelang geweest in deze wedstrijd. Want met nog een kwartier te spelen mag dit, kan dit eigenlijk niet meer fout gaan voor de ploeg uit Eindhoven. PSV op weg naar de eerste overwinning in deze Europa League in groep B. En Chris Wobbe, kan er nog iets fout gaan bij AZ? Ja, zeker weten. Het staat 1-0. We moeten nog een kwartier spelen. We zitten in minuut 75. Had Sidiakos bijvoorbeeld, centrale verdediger van AZ, krijgt een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Wil die bal met de buitenkant van de linkervoet eigenlijk een beetje langmoedig wegwerken. Maar wat gebeurt er nou? Hij geeft die bal zo'n curve mee dat hij met een boog over zijn eigen hoofd gaat. En de boog wordt groter en groter en de bal landt uiteindelijk op de lat. Iedereen gilde eigenlijk in het stadion. Wat gebeurt er nou, zeg? En de spits van Jablonec stond er eigenlijk klaar. Had er ook totaal niet op gerekend. En miste de bal op een haar na. Waardoor keeper Wiendal nog maar net op tijd redding kon brengen. Een bijzondere actie. En een minuut daarna Abu Ghlal, de buitenspeler, hij in het veld gekomen. Speelt nu in de spits tegen die enorme centrale verdediger Zeleny. Die werd aangespeeld door Dani de Wit vanaf de rechterkant van het veld. Doel was leeg. Abu Ghlal is goed met de voeten, maar niet met het hoofd. Want hij kopte de bal over een leeg doel. Dus wat dat betreft is de marge nog klein. Slechts 1-0. Maar wel meer energie in het spel van AZ. Er is meer te beleven en er is ook meer opwinding in de wedstrijd. En dat komt het spel van AZ wel ten goede. Nu op de as van het veld is het Mietje die de bal weet te raken. Maar AZ heeft de hele avond al moeite de bal naar de juiste kleur te spelen. Dus het balbezit wisselt bijna per 2 seconden op dit moment. Want Jablonec is nu weer weg. Nee, ook die paas ons. Cijfer, Hatsidiakos, ramt er naar voren. Daar is Abu Ghlal. Nee, kan niet controleren. Maar het is Gudmundsson die hem helpt. En dan heeft Abu Ghlal eindelijk wat hij wil. Ruimt aan de rechterkant van het veld. Gaat voor zijn eigen kans. Terwijl er 2 vrij staan van AZ. Hoor dan die fluitconcerten. En ja, inderdaad, Carlsson, zijn teamgenoot, helemaal op links meegelopen. Chris, we moeten nog even terug naar Jeroen, begrijp ik. Mag dat? En dan gaan we... Ja, natuurlijk mag dat. Maar hier 1-0 dus in minuut 77. Dankjewel, Jeroen. Ja, de spanning is inderdaad veel groter bij Chris dan in Graz. Dan is de spanning helemaal verdwenen zelfs. Want PSV is op een 4-1 voorsprong gekomen. Invallen Jorpe Vertesse kreeg de bal. En schoot van een metertje of het zal geweest zijn. 19, heel zuiver raak. Dus PSV doet het uitstekend in deze slotfase in Graz. Dankjewel Jeroen. Straks nog veel meer in Langs de Lijn en Omstreken. Ik wil namelijk heel graag nog even jouw goede vriend Rick Luyks citeren. Want we hadden het net over de interviewer Bert van der Veer. Hè? Hij zegt, er is geen presentator aan verloren gegaan, maar wel een goede interviewer. En toen had jij het over horen, zien en zwijgen. Dat je dat goed moet kunnen. En toen zei ik van, ja, maar dat zien, dat kan jij als een van de beste. En dan zegt Rick, hij heeft een feilloos oog voor wat er aan de overkant gebeurt bij een talkshowtafel. Een pruilend lipje, een tikkende vinger, een droge mond. Hij kan heel goed kijken, observeren. Als kijker zie je aankomen dat iemand anders boos wordt. Maar dat zie je omdat Bert het voor je in beeld heeft gebracht. Is dit wat jij eigenlijk gewoon van nature hebt? Of iets dat wat heb ik wel moeten leren, hoor. Maar het is wel waar ik echt lol in had. Ja? Ja, er was zo'n tijdperk dat er helemaal geen grote televisieschermen in de studio hingen. En ik ben een beetje van dat ik de gasten die aan tafel zitten, en inderdaad dat soort dingen wat Rick nu opnoemt, ja, die wil ik laten zien. Ik wil, kijk, een talkshowregisseur kan een slechte talkshow niet goed maken, maar een goede talkshow wel beter. En dat is waar ik het meest mee bezig ben. Dat begon me ook. Je voegt iets toe. Ja, en wat je. Natuurlijk kun je ook op het moment dat het over wat er nu weer in Den Haag is gebeurd, een foto van het Binnenhof groot op het scherm plaatsen. Maar ik vind het interessanter om te zien dat er één gast aan tafel zit die denkt: nee, niet weer over dat politieke gezeik. Dat vind ik veel interessanter. Ik had net ook graag jou in beeld gebracht, terwijl we naar voetbalcommentaar luisteren. Ik zat het al af te snijden. Ja. Maar volgens Rick, die vergelijk je ook met een Balinese berghond. Nou moest ik even opzoeken. Weet jij wat een Balinese berghond is? Nou ja, we hadden een Balinese berghond. Echt ja. Zo'n lieve hond. Die zijn prachtig, die zijn zo ontzettend lief. Maar ze zijn ook heel schuchter. Ze werden opgegeten in Bali. En dat zit nog in hun genen, is mij ooit verzekerd. Er waren werkelijk, behalve mijn gezinsleden destijds, waren er misschien één of twee mensen die hem aan mochten raken, maar anders was die gewoon verdwenen. Die was echt soms ook dagen op pad. En waarom zal Rick jou nu met een Balinese berghond vergelijken? Nou, omdat ik ook niet mij door iedereen laat aaien. Nee. Sterker nog, die komt alleen naar je toe als hij je absoluut vertrouwt. Anders blijft hij waakzaam, schuchter en observerend. Ja. Wat is de oorsprong van die houding? Ja, dokter. Vertel het eens, Bert. Daar ben ik nou zo benieuwd naar. Want het klopt allemaal zo. Ja, dat zijn toch keuzes die je in je leven maakt, gewoon, denk ik. Dat heeft met je vorming te maken, met de relaties die je hebt, het werk dat je doet. Ja, en het bevalt mij gewoon zo heel erg goed. Ik ben niet in staat om een avond aan de kroeg te gaan zitten ouwe hoeren over voetbal of zo. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik ben het best in één op één. En dat vind ik ook prettig. En ook niet te veel vrienden hebben, want dat moet je onderhouden. En dat is vaak helemaal niet interessant. Er gebeurt vaak helemaal niks in de mensenleven. Gisteren interviewde je Antoinette Beumer. Vandaag interviewde je mij. Ja. Ja, dat zijn wel twee verschillende dingen, maar het is toch. Ja, nou ja. Nou, nu je Antoinette noemt, zij vertelde gisteren dat ieder mens eigenlijk maar één verhaal heeft in zijn of haar leven. Wat is het verhaal van Bert van der Veer? Zo. We hebben nog 4 minuten en 55 seconden om hierover precies, na te denken. Precies, daar kijk je. Om hou het scherp in de gaten. Ja, dat is. Dat wordt toch wel aardig door het toeval gestuurd worden. Daar kom je niet mee weg, Bert van der Veer. Nee, daar kom ik niet mee weg. Nee, dat realiseer ik me. Maar, ja, want dat vertrouwen, het gaat dus over vertrouwen en observeren. En dat zie je. Ja, maar dat zit ook heel erg in dit televisievak. Het zit heel erg in het feit dat je denkt dat je vrienden gemaakt hebt, maar dan houdt de productie op. En dan blijken het helemaal geen vrienden geweest te zijn. En dat heb ik al vrij snel een beetje geleerd. Dat je toch het beste maar een pantsertje om je heen kan hebben. Om je dat niet te veel aan te... Ik denk dat ik... Het opvallende is dat ik jullie Rick heb gesuggereerd om wat over me te zeggen. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel gedacht van god, het zou natuurlijk leuker zijn voor Kunststof als dat een bekende Nederlander zou zijn geweest. Maar daar kon ik er maar 2 of 3 van bedenken waarvan ik denk die mogen wat over me zeggen. Dus, en dan heb je dus inderdaad zoveel jaar in dit vak gewerkt en met zoveel mensen gewerkt. Mm-hmm. Maar het is best een tamelijk oppervlakkig wereldje. Waar jij je ziel en zaligheid aan hebt gegeven en nu je hele magnum opus aan hebt gewijd. Ja, maar ik ken de spelregels. Ik weet hoe het spel gespeeld moet worden. Ik weet... Maar ik ben zo geïnteresseerd of zo... Maar het is inderdaad, we hebben nog maar 3,5 minuut. Maar waarom iemand die eigenlijk het liefst op zichzelf is... zoals je moeder Bert is het liefst op zichzelf... waarom zo iemand kiest voor juist die wereld... waarin je totaal niet op jezelf bent? Ja, toch wel. En daarom, dat zei ik eerder... De dirigent van het orkest. Staat er ook in zijn eentje. Die staat er ook in zijn eentje. En die heeft ook de verantwoordelijkheid. Is ook de enige die met zijn rug naar de zaal toe staat. En die heeft ook verantwoordelijkheid voor dat... En dat was... Regisseren was ook een hele afstandelijke manier... van met mensen omgaan. Snap je? Je had, als ik, dat begon natuurlijk ook al bij Top op een gegeven moment. Ja, je hoeft die artiesten niet te leren kennen om ze een playback te laten doen. Dat is nergens voor nodig, dus waarom zou je daar je best voor doen? En je hoeft ook niet echt dichtbij te komen? Nee, je hebt altijd afstand en dat is er mooi aan. Je hoeft er niet echt onderdeel van uit te maken. Nee. En ik denk dat verantwoordelijkheidsgevoel... dat misschien wel een hele belangrijke factor is geweest in al die jaren. Dat heb ik wel heel erg gevoeld. En dat geldt zowel voor je dierbaren. Ook al zie je ze niet dagelijks en soms zelfs een jaar niet. Maar, en ook voor een regisseur. Die is nou eenmaal verantwoordelijk voor dat het bij jou goed de huiskamer binnenkomt. En dat is dan die Balinese berghond die verantwoordelijk is voor... Ja. Ja, en dat je dan toch moet uitkijken dat je niet onderuit gehaald wordt door mensen. Ik heb in het verleden best, dat is wel een soort van onzekerheid. Dan gingen we op vakantie en dan dacht ik van nou, zal mijn stoel er nog staan als ik terugkom? Zo hard is die wereld. Het is een totaal onveilige wereld. Ja. En die ook continu onder... En je bent er ook wel eens uitgevlogen? Oh ja, dat 2 keer. En dan toch weer terug op die bol. Ja, en onder de schijnwerpers, dan word je ontslagen. Ik ben inderdaad ontslagen bij RTL en dan sta je in de kranten. Mm-hmm. Ja, de directeur van een fietsenfabriek, die komt niet in de kranten als die ontslagen wordt. Nee, het maar, is behoorlijk... Wie kende nou Bert van der Veer en wie kon het nou schelen dat hij ontslagen werd? Maar het stond er wel. Je zit aan je tegel te denken, hè? Jij ook, hè, regisseur? Ja, als ik daar niet van tevoren over nagedacht had, dan had ik met zijn huiswerk wel... Wat ga je erop schrijven? Nou, ter uitleg, een beetje een levensvisie die ik dan heb... Is, kijk, het leven is niet altijd spannend en opwindend. Soms zit je toch ook, zijn de dagen hetzelfde. En ik heb in al die jaren heb ik één ding wel heel erg geleerd. En dat is dat het geluk van je leven heel erg in momenten zit. Het moment dat je je vriendin weer begroet op het station van Weesp. Maar ook het moment dat de tandarts en de mondhygiënist in je mond kijken en zeggen, god, het ziet er rustig uit. Dat is ook een heel fijn moment. Of als je door een bos loopt en weer met je meisje en ze weet alle bomen aan te wijzen. Dus mijn motto is van Goethe, dat vind ik ook wel een soort van... Heel goed, ja. Daar houden we van hier. En dat is bleib augenblick bleib. Wow. Het vasthouden van de geluksmomenten. Ik vind hem heel mooi. Dankjewel, Bert van der Veer. Ja, dat moet je zeker doen. Ja. Dankjewel, dan gaat hij in de galerij. En zo dadelijk op deze zender nog veel meer voetbal in Langs de Lijn en Omstreek. Met Henk van Stegen en Robert Meeder. Mooie avond. Dank, meneer van der Veer. Morgen is er Maandjaren. En maandag, inderdaad, zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering.